सैर वो थकते पैर वो झूठी खैर है बाकी वो सर पे थाप वो जेब हिसाब वो खुलने किताब है बाकी रुको रुको रुको बातें बातें तो करने दो करने दो उठो उठो उठो यादें यादें तो भरने दो भरने दो अभी हंसना तो है बाकी यूं ही लड़ना तो है बाकी कई रास्ते चलना चलना तो है बाकी सिरे खुले हैं उनके बुने बुने जो पल वो ढूंढते चलो चलो चलो बाहें तकिए तो बनने दो उठो उठो उठो यादें यादें तो भरने दो अभी हंसना तो है बाकी यूं ही लड़ना तो है बाकी कई रास्ते चलना चलना तो है बाकी चलना चलना